Media Expert przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 20 na PC za jedyne 99 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 grudnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Dwóm osobom rannym w zderzeniu pociągu z samochodem nie zagraża niebezpieczeństwo. Wkrótce mamy poznać plan B w sprawie Mariana Banasia. O sprawie prezesa NIK dyskutowali w Polskim Radiu politycy. W całym kraju ruszyła akcja Caritas, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Życiu dwóch mężczyzn rannych w zderzeniu pociągu z samochodem na przejeździe kolejowym w miejscowości Kuleje w powiecie kłobuckim nie zagraża niebezpieczeństwo, podała policja. Poszkodowani to pracujący w Polsce Ukraińcy. Do wypadku doszło po 16:00. W samochód Renault Master, którym jechało dwóch mężczyzn, uderzył pociąg PKP Intercity relacji Przemyśl-Szczecin, wiozący około 300 pasażerów. Po wypadku ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany, ale wkrótce powinien zostać wznowiony. Gdy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym, nie zawsze wiadomo, jak się zachować. Dlatego od ubiegłego roku każdy przejazd kolejowy w Polsce zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe ma indywidualny numer identyfikacyjny. Specjalna żółta naklejka jest dodatkowym oznakowaniem, które ułatwia działanie służb ratunkowych, wyjaśnia dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie Krzysztof Wałdowski. Ta żółta naklejka posiada trzy najważniejsze informacje. Jest to lokalizacja przejazdu, na której się znajduje osoba, która korzysta z tego przejazdu. Druga informacja jest to numer alarmowy 112. Trzecia informacja jest to numer naszego dyspozytora PKP Polskich Linii Kolejowych, gdzie można zgłosić informacje o niebezpieczeństwie, czy to o usterce na przejeździe kolejowo-drogowym i szybko można wstrzymać ruch. Łącznie na przejazdach kolejowych pojawiło się 14 tysięcy takich naklejek. Niebawem mamy poznać plan B dotyczący dymisji szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, zapewniają politycy Prawa i Sprawiedliwości. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury. Wskazuje w nim na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także na nieudokumentowane źródła dochodu. Tak w Polskim Radiu do sprawy szefa NIK-u odniósł się poseł PiS Marcin Porzucek. Dajmy jeszcze czas, chwilę panu Banasiowi. To już nie są dni, a bardziej godziny. Z pewnością są to błędy natury etycznej i tutaj jasny sygnał, jaki wysyłamy do pana Banasia, aby tę dymisję rozważył, ponieważ chronią go przepisy. Jego odwołanie w takim normalnym trybie jest bardzo trudne. Powinien się pan Banaś naszym zdaniem podać do dymisji, ponieważ te standardy chcemy, aby obowiązywały w życiu publicznym. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski mówił, że Marian Banaś powinien zostać sprawdzony wcześniej. Sytuacja jest taka, że ktoś zawiódł, jednak nie sprawdzając pana Banasia. No to nie jest postać nieznana, no jednak pełnił bardzo ważne funkcje w państwie polskim. Za waszych rządów jednak odpowiadał za bardzo ważną część, nie tylko polityczną, ale również gospodarczą, czy funkcjonowania państwa polskiego. Jeżeli nie został sprawdzony wtedy, dopiero tak naprawdę jedna ze stacji telewizyjnych robi to za służby specjalne i pokazuje nieczyste powiązania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no to coś nie zadziałało jednak. Marian Banaś zapewnia, że działał zgodnie z prawem. Gruzińscy lekarze apelują do świata o pomoc w uwolnieniu kolegi wziętego do niewoli przez prorosyjskich separatystów. 9 listopada chirurga ortopedę zatrzymali na tzw. linii okupacyjnej rosyjscy żołnierze. Służba bezpieczeństwa zarzuciła mu nielegalne przekroczenie granicy. Żona lekarza Tamila Łapanaszwili przypomniała w rozmowie z Polskim Radiem, że jej mąż pojechał do pacjenta, któremu była niezbędna natychmiastowa pomoc. Z kolei wypuszczony niedawno z południowo-osetyjskiego aresztu Szota Bidzinaszwili poinformował, że gruziński ortopeda jest przetrzymywany do tej pory, ponieważ odmówił podpisania przyznania się do winy. O pomoc w uwolnieniu kolegi apelują do świata lekarze z Tbilisi, w tym profesorowie Uniwersytetu Medycznego. Jestem oszołomiony tą sytuacją, bo nie wyobrażam sobie, jak można zatrzymać lekarza bezbronnego człowieka, który niesie ze sobą tylko swoją wiedzę. Tłumaczy wykładowca Tbilisskiego Uniwersytetu, profesor Michał Ziemlicki. Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez pełnomocnika gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zuraba Baszidze wynika, że separatyści porywają ludzi, a później żądają za nich okupu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. We wszystkich parafiach można kupować świece Caritas. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone są co roku

We'll be right back.

Państwo, na kontrabasie Roman Chraniuk. We'll be right back. saksofon Dariusz Rubinowski. Thank you.